nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 31 października, minęła 15. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Więcej samochodów na głównych trasach w kraju, ale i w okolicach cmentarzy. Wyroki dożywocia w sprawie tragicznego pożaru hotelu w narciarskim kurorcie w Turcji. Według wojskowych ekspertów Rosja odpowiada za nakręcanie wyścigu zbrojeń. Na początek jednak pilna informacja. Polska po raz trzeci w tym tygodniu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim. Taką informację podała agencja Reutera, powołując się na przedstawicieli polskiej armii. Wiadomo, że rosyjska maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Do incydentu doszło około 9 rano. A rozpoczyna się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Może być szczególnie trudny, bo wiele osób w przeddzień święta odwiedza cmentarze, aby uporządkować nagrobki. Na cmentarzu północnym w Warszawie jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, czy widać już utrudnienia w dojeździe? Więcej samochodów wokół cmentarzy widać już od kilku dni, ale dziś ten ruch jest szczególnie wzmożony. Jednak, jak się okazuje, osoby, które przyjechały swoim samochodem na cmentarz północny, chwaliły organizację ruchu. Idealnie, proszę pana, życzyłabym sobie, żeby tak było jutro i pojutrze, ale to jest tylko w sferze marzeń. Aha, no dzisiaj się jechało nawet dość dobrze. Powiem szczerze, że korków nie było, jakoś tak przyjechaliśmy szybciutko, ale jutro będzie na pewno gorzej. Jutro będzie autobusem. Wiele osób idzie uporządkować nagrobki, niosą kwiaty i znicze. Już dziś odczuwają ten nastrój zadumy i wspominają bliskich. Uczy się z tym żyć, ale się nie zapomina. No jeszcze szczególnie jak ktoś tam bardzo bliski, tak? Widzę, że pani jak tylko mówi o tym, to już się pani uśmiecha. Tak, jak najbardziej. Bardzo miło dzieciństwo, bo mam tutaj dziadków i mamę i wujka. Fajnie, że jest takie święto. Ja lubię przychodzić na cmentarz tutaj, bo lubię się z nimi tutaj spotykać. Jutro te alejki cmentarne zapełnią się tłumem ludzi, którzy wspominają i modlą się za swoich bliskich, a kierowcy jutro raczej nie powinni liczyć na tak duże szczęście i brak korków wokół cmentarzy jak dziś. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. 11 osób skazanych na dożywocie w sprawie pożaru w hotelu Grand Kartal w górskim kurorcie Kartalkaya w Turcji. Wśród osób, które dostały dożywotnie więzienie, oprócz właściciela są kierownik hotelu i kilku członków zarządu. Śledztwo wykazało, że doszło do naruszenia norm bezpieczeństwa. Alarm przeciwpożarowy nie zadziałał w noc, kiedy wybuchł ogień, a część urządzeń gazowych nie spełniała norm. Do tragedii doszło 21 stycznia. W pożarze zginęło 78 osób, wśród nich 30 dzieci. 137 osób zostało rannych. Rosja jest odpowiedzialna za rozpędzanie się wyścigu zbrojeń. Podkreśla to w swoich wypowiedziach wielu niezależnych ekspertów wojskowych. Ostrzegają też, że retoryka Władimira Putina może doprowadzić do eskalacji sytuacji, w tym do rozpoczęcia wyścigu zbrojeń jądrowych. Maciej Ostrzemski. Zagrożenie rozpoczęciem jądrowego wyścigu zbrojeń między Rosją i Stanami Zjednoczonymi wybrzmiało w wypowiedziach Władimira Putina i Donalda Trumpa. Putin pochwalił się nową rakietą i dronem torpedą, Donald Trump skontrował zapowiedzią rozpoczęcia testów broni jądrowej. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak zwraca uwagę, że w Waszyngtonie przejrzano grę Putina. Amerykańskie środowiska wywiadowcze opublikowały wspólny raport, w którym wskazano, że Putin nie chce zakończenia wojny. Dla Putina wojna jest gwarancją jego obecności na międzynarodowej arenie. Putin szczerze wierzy, że za pomocą wojny może realizować różne zadania, w tym złamać Ukrainę. Niezależni eksperci wojskowi zwracają uwagę, że wymiana zdań między Moskwą i Waszyngtonem odsuwa w czasie perspektywę szczytu rosyjsko-amerykańskiego poświęconego zakończeniu wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 5 milionów złotych kosztowała modernizacja jednego z najważniejszych oddziałów psychiatrycznych w Polsce. W krakowskim szpitalu imienia Babińskiego po 10 miesiącach prac ponownie otwarto oddział leczenia zaburzeń osobowości i nerwic. To jest unikatowy oddział w Polsce. Oddajemy go po modernizacji, która nigdy tak naprawdę kompleksowo nie miała miejsca w tym budynku. I malowanie, wymiana stolarki, całe wyposażenie dostosowaliśmy też do wymogów, jakie stawia ten oddział, tak aby pacjenci mogli się poczuć, że są w XXI wieku, a nie w latach 80. XX wieku. Dyrektor szpitala Michał Tochowicz dodaje, że w nowych salach i gabinetach zostanie przyjętych 35 pacjentów. Bardzo istotne dla nas było, aby stworzyć takie warunki, które będą warunkami

Death Beat i Junkie XL z płyty Saturday Teenage Kick na początku naszego spotkania. To jest album z roku 1997, kiedy to królował słyszany Big Beat. Junkie XL, czyli Tom Holkenberg, dziś głównie twórca i kompozytor muzyki filmowej, ale mniej więcej do 2015-2016 roku publikował płyty tylko i wyłącznie właśnie stworzone na potrzeby słuchania. Świetna improwizacja na gramofonach, doskonała produkcja, wszystko bardzo eleganckie i wysmakowane brzmieniowo. No ale ten zaczepny szyld, Junkie XL, naprawdę nazywający się Tom Holkenberg. Pozostajemy wśród producentów, którzy rozpoczęli swoją karierę w latach 90. I tak troszeczkę po nitce do kłębka, próbując przedłużyć gitary, DJ Shadow w programie trzecim. Kto wie, może kiedy w przestrzeni będą pojawiały się stare numery DJ-a Shadowa, to jakoś to wpłynie na jego obecną twórczość, która, mam wrażenie, trochę brzmi jak szkice niedokończonych płyt. Border Crossing i DJ Shadow w Trójce, stworzony, nie pytałem go wtedy, kiedy miałem możliwość, bo jeszcze nie było tej płyty, natomiast mam wrażenie, że jest to utwór stworzony z miłości do Metalliki oraz do trashu, co też można było poczuć i usłyszeć na pierwszej płycie Uncle. DJ Shadow niejednokrotnie opowiadał o fascynacji tym zespołem. No i na kilku jego płytach słychać, moim zdaniem, wpływy pierwszej płyty Metalliki, co Shadow w swoim studiu, tnąc często sample, robi po prostu wyśmienicie. A nasze spotkanie, przypomnę, rozpoczęliśmy Junkie XL, bowiem przed nami piekielny weekend. Ja już dzisiaj zabijam z zewnątrz drzwi, a właściwie sąsiadka to zrobi. Nie będę nigdzie wychodził, podobnie jak główny bohater pierwszej części Trainspotting, bowiem to, co dziś, to tu, to tam będzie się działo, może być wyjątkowo szatańsko piekielne. Zatem podtrzymując Junkiego, czyli ten, co przekracza limity, już teraz Państwu mówię, że za kilka minut Junkie XL pojawi się w Sztuce Łączenia, czyli w moim małym mixtape'ie, który pojawi się, no właśnie, po nowości tegorocznej od Monolinka, który jest po premierze swojego świetnego nowego albumu, a na nim wiele eksperymentów, również rozpoczynanych gitarą, ale znacznie bardziej łagodną. You got me mesmerized, tethered into your pale brown eyes. See something new. evening in June. Scared as I scan the sky for a glimpse of you. Pierwszym odsłuchu, a był to odsłuch z sieci, bo jeszcze nie podjąłem decyzji, czy chciałbym kupować najmłodszą płytę Monolinka zatytułowaną The Beauty of the Doll. Oczywiście kupować winyl. Cały czas jeszcze o tym myślę. No w każdym razie utwór Mesmerized, który wypełniony jest, takie miałem wrażenie na samym wstępie, wypełniony jest jakby brudami, jakby błędami. A że słuchałem właśnie z sieci po raz pierwszy, to miałem wrażenie, że no nie, no to już jest szczyt, bowiem te takie dziwne dźwięki kojarzyły mi się przede wszystkim z otarciem ręki o mikrofon jakiegoś komputera, laptopa i że to gdzieś zupełnie niespodziewanie trafiło na tę kompozycję, ale oczywiście po drugim, trzecim, czwartym słuchaniu już wiedziałem, że chodzi o to, o co chodzi też wielu innym współczesnym producentom, czyli umieszczania w swoich kompozycjach dźwięków nieoczekiwanych, nieoczywistych, dźwięków, no właśnie, często też w cudzysłowie brudnych. Tak jak na płycie The Beauty of the Doll Monolinka, pana w kapeluszu i z gitarą, do tej pory gdzieś plasowałem Monolinka w tej przestrzeni muzyki użytkowej, którą można potraktować jak jakiś mebel. Gdzieś tam sobie brzmi w tle, ale ilość kontrapunktów, no i właśnie te eksperymenty na najmłodszej płycie jakoś zmieniły moje postrzeganie tego niemieckiego artysty. Jest godzina 15:31 w piątek przed pewnie piekielnym wieczorem i piekielną nocą, bo to dzisiaj dużo szaleństw pewnie się będzie działo. Zatem zapraszam do wysłuchania mojego mixtape'u, który zostanie opublikowany w ramach cyklu Sztuka Łączenia. Trzy utwory. Całość rozpoczyna francuski zespół Se du Se, czyli zespół złożony z turntablistów, którzy tworzą muzykę przy pomocy gramofonu, dzisiaj już pewnie bardziej cyfrowego gramofonu, ale początki były analogowe. Po nim wspomniany Junkie XL z płyty, z epki, która przez bardzo wiele lat nie była do znalezienia w sieci. Nie wiem, czy to teraz się zmieniło. W każdym razie chodzi o epkę z 2008 zatytułowaną Dream On, to ten utwór. I na zakończenie w bardzo podobnym tempie zespół Justice. No nie mogę się nasłuchać tej płyty z 2024 roku właśnie z winylu. Na początku było tak, że zupełnie nie mogłem się oderwać od streamu właśnie tego najnowszego LP, ale po pewnym czasie stwierdziłem, że jednak kupię winyl i zupełnie się nie zawiodłem. Najwyższa możliwa jakość, muzyka tłoczona przez największych specjalistów i no i rzeczywiście słychać to na winylu. Zatem w tym wypadku mówię, że jest sens jak najbardziej kupienia, słuchania tej muzyki właśnie z płyty winylowej, mimo że to zespół oczywiście duet gdzieś tam plasowany bardziej z muzyką elektroniczną. No dobrze, wystarczy już tego wszystkiego. Przed nami muzyka. Muzyka, którą publikujemy w cyklu Sztuka Łączenia. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After Image z płyty Hyperdrama, duetu Justice, z dużym szacuneczkiem do tego tytułu, bowiem jest to trawestacja, właściwie trawestacją, oczywiście żartuję, post-image'u, czyli nurtu w sztukach wizualnych, polegającego na, no właśnie, na interpretowaniu, na przeżywaniu dzieła sztuki post-factum. W muzyce jest to chyba najprostsze, choć obrazy przecież też tam zostają w pamięci i potrafią pozostać trochę jak na zdjęcie. W każdym razie After Image to właśnie koncepcja wywiedziona z post-image'u i ten tytuł też stąd się pojawił. Mówił o tym Gaspard Rogge w jednym z wywiadów, który czytałem. Zresztą sztuk wizualnych od samego początku działalności zespołu Justice było wiele, bo przypomnę szokujący wręcz pierwszy ważny długi teledysk tego zespołu. Pozostajemy we Francji, będziemy dotykać się po francusku, oczywiście w myśl hasła French Touch. Thank you.

Tymczasem w RTV Euro AGD. Kupując na raty, do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499 zł. Teraz za 2999. Promocja do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnam.